Sura meoni ya kune. Jawabu Isa ya klanu do bara ame same mae. Misal kasuni jujurdu mae. Yem adama Isa fado dun chulie leje chi burin ben napke niya. Am kada kada mi nan jun chaptane. Har chi je mararo ngaye napke no. Am di samae chi burin ben dajana ngay duwang. Awa kada misal nintayro wulu badiyeno. Tie. Kamla kuloro arama jejiruro kiluo. Jejiru jingai duwang, kasuni la jawan ni fiyada. Dajingudoa isa ni choto geo. Kasuni lae na kau kawa katingu bao wala fiyada. Katingu bao dhuro saadaman liyeno. Ama kengala semero tatken niya kausu jauje furdu bao nangaru limjengam geno. Kasuni lae na ngiwi ya mfiyada. Ngiwi dhilije alama dha kimit kenu. Ama kasuni laadie na kati ngilang fiyada niya. Lije nema kiako. La tada mea mea. La firaku firaku. La fiaku fiaku. Kam sumo njua madhi fanjoyenu. Dalil Isa ya ambo misal ni manaduwe. Daji furawa isa ya nanjuro isa ni tiro, awina ngaro jamadhuro misal ni mwana amidi chanetia kioro. Isa ya nairo asuru nodo barga ama isa mema ya nodoro amardina. Amanta hiro amardini. Kam nanjo awa amadi, tiro chasargani, nguro walji. Aman kam nanjo mbao amadi, awo chidana adhima tilanchamoi. Akwa dalil. Misal ni tayiru mna aki edi. Charwi ma, asuje wawo. Fanjai ma, chali wawo. Kalanjayro, ngai wawo. Ngai ma, kalanja awo kamande kurenti nevi ishaya ngulijina di wakaji. Tie, ngila rofanu iduang, kalandoro tumaro ngai wawo. Koro ngila roru iduang, tumaro asunu wawo. Am ane hangal kutuwaro waljana. Kyaddin sumo njafa njai. Simjaya jakchana. Bari simjan charu ni. Sumo njan fanjan ni. Koro karu njan asuja niro. Ngayi nea. Na niro waldane tuwa chade. Taia isanga aiki chena. Amambara nja simdo. Charu inangaro. Sumo ndoe fanjai inangaro. Jere maro na hiro waljaki. Kuren na wiyaso, jireuso kada aru wada kuroro chauro charana ama charuni. Koro au fanu wada fanduro charana ama fanjani. Maana misal kasuni jijurdumae. To maana misal kasuni jijurdumae diya fanu unduduang. Mana kalan udo barga adien fanje kalan jurunga animadi. Kalado di ise mana karunjung fiduna da chotto chutului. Tima kasuni kala jawaleng fiduna duo. Kasuni na kawwa fiduna diye. Tima kam mana da fanji ama karu kiji aro chumoy duo. Ama tila mfurudu bao nangaro. Tusi wawo. Kala mana diye mkutu chaya. Bi amtia basarjaya ama waje kwalji. Kasuni na njiwi ya fide na thie, tima kam mana dha fanjena duang, karungai dioso, ardi ima ngarduso, mana dha kipchini, tiro faidaji wao dhu. Ama kasuni na katingilang fide na thie, tima kam mana dha fanje, kalanjung rojena, tiro faidaji, nema la tadanju mea mea. La firaku firaku. La faku faku takidu yano. Misal kasuni ngila diwiye. Isa tayiro misal gade wuljie. No da barga amai samema edhi. Alama nju kam kulon jun kasuni alamae ngila jijirjuna adhigay. Ama am sama kanum tadi duang. Kalado nju ise churo alama adhiyero. Kasuni kajimbe jijirjie sabkadang. Alam adi lije kala fitke niya kajim diye asu diro waliyano. Kidawdi isa ne banjangi mbaro. Bara animi ni kasuni alama yengela ana kuna lumlang jijirnum. To nda ila ngale kajim badi chanetia kyoro. Banjangi mbaya tayro kala do la adha chudo yano. Daji kidawdi ya tiro leni ya tulu ya rama wa chane kyori niya. Tie a leni ya kajam da tulu ya alama diya mungui. Kwa lo har kalaro roko lija. Bila jia kala udhuro kajam da kamja kala kalaro chakero kanu warja duang. Daji alama diya chapcha baranilang ganaja nikiano. Misal kasuni mutare a yisai. Koro isa wale tayiru misal gade wuljie. No da barga ama isa mema yedi alama nju kasuni mutare kam la angoje kulon jela fijina ayi. Kasuni mutare di churo kasuni ya sammae tima tingliyo. Ama lije urajia kaskawa juru ulan sammaro kuraro walje harunguro su dalambanjung fanja chadandiyano. Koro wale tayiru misal gade wuljie, nodo barga ama isame maedhi alama anju yis kamula angoje rungo alamae, ja yakua kilije DJ harufum fujuna ayyano. Isa jama chapta nadhuro au ani sama misal ni wuljieno. Misal ninginia aima tayiru wuljigina bao. Adi gaima awa kamande kure nchi nawiyang wuljina di wakaeno. Tie, misal ning mananiki. Awa ting dunia alaktina mangrada da wuliki tina. Maana misal kasuni ngila dibiyai. Daji isa jamada kwalje fado duro kasargao. Furanje nanjuro isa netiro marne. Andiro maana misal kajam kulo eda fisarsane era. Isa e tayiro, kam kasuni ngila jejedira madi tima tada kambe duo. Kulo di, tima duniao. Kasuni ngila di, tayima amno do barga adea kasa chana duo. Kajam di, tayima am kalado da jana duo. Kalado kajam da jejedira madi, tima yuluswo. Bila di, tima chuno dunayo. Kala usodi, tayima mala yawao. Jiri kajimda chapchane kanu warja idhigai, dunia chijia adhigai wakaji. Tada kambe di, mala yawanju wa juwaje. Lejane churo, nodonju bargayang. Am gadea chaseke bi uchadiswa. Am diwi chadiso a sama chapchani kanuro fijai. Nadun soye tedi sheli ye naldi. Daji jireudi churo no do barga bawanjaen kengal gairo nurraro waljai. Kam sumonjo amadi fanjo. Misal gade gade no do barga amai samemai. No do barga amai samemai di alamanju awala jau maro tamanna. Kulo la ribkadaay. Kam tia chuandia. Cha gairu ribche. Karu kiji aro leje kandanju samma chilede kulo da chui. Korono da barga amai same maedi alamanju saurmala mursam gila maji gai. Mursam jauro taman nala chuandia. Leje kandanju samma chilede mursam da chui. Korono do barga amai same maedi alamanju buni taramla, buni tautia burumbo gapchane, buni jili jili chare gai. Chumbaduna ro waljia, girjane chi burumbiru chaudane, napchane, ngila ngila da krejane, jaworo fijai. Ama bati bati da wajane yirijai. Dunia chijia adhigaima wakaji. mala yawa isani jire nambuwa churo jire uyen firjani kanuro fijai. Nadin soye tedi sheliye naldiyanu. Isa ya fura anjuro au ani samma kalandoro ngana wa chine taie kiori niya tiro aaira. Daji tairo adhigaima malum attawra ya fia ye fura nodo barga maisame maedhuro waljina di alamanju kama fadwe ajaramjung laman dina bali nangoje tutulu idhiga iyanu isa ye. Ambala najarate isa wadu. Isa misal ani ya chide kere niya nada kolienu. Bala urajina dhuro leje dandaljan jama alamdu badienu. Amditia ajabchani. Ndaran kam ati na rashedua kundua ani ya kiondo. Tina tada katako karo maeduo. Yanju ya chunju maremuna. Yanju nasodie ya kuba. Isuwa, simana, yehuzana, koro yanjuna ferowa sama roko kriga yena, tondarang leti avi, awo ani sama chuondo chane, tia kasaturu waira. Ama isa eteiro, navi churo balanjaya, amfanjaya rokajia, darajanjua enu. Kamburje nambunja nangaro, nadang aw ajapa ajapa nguu chedini.